Landstinget i Kalmar. Hej, jag heter Tom Wolgers. Jag lider av så extremt svåra tvångstankar. Så fort någon säger jaha, då måste jag egentligen lägga på luren direkt. Jaha.